इसमें बौद्धों का बाह्यार्थवाद का निराकरण करते हुए प्रथम सूत्र आरंभ हुआ, समुदाय समुदाय उभय हेतु के भी तद प्राप्ति ही। दो हेतु से दो समुदाय ये वो लोग मानते हैं, किंतु सिद्धांत कहते हैं कि तद प्राप्ति, कोई चेतन भिन्न नहीं है स्थायी जो कि समुदाय को बनाएगा। पदार्थ तो सब क्षणिक है, क्षणिक पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न होंगे, द्वितीय क्षण में उनका समुदाय हो सकता है, किंतु द्वितीय क्षण में पदार्थ भी नहीं रहेंगे और उनका समुदाय करने वाला कोई चेतन स्थायी वो भी नहीं है। टीका में विज्ञाने जाते संघात इति अनुन्यास रहता, संघात होने पर विज्ञान होगा और विज्ञान होने पर संघात होगा, इसलिए अनुन्यास रह होने से संघात नहीं हो पाएगा। अच्छा अभी बाह्यर्थवाद वाले कहते हैं क्षणिक विज्ञानात, अच्छा सिद्धांत कहता है कि क्षणिक विज्ञानात अन्य कश्चित जीव ईश्वर वा त्वया न च अभ्युपगम्यते, यह संघातकर्ता भवेत। क्षणिक विज्ञान आप मानते हैं वो केवल जिस क्षण में उत्पन्न होगा बस उसी क्षण, अर्थात विज्ञान का एक ही व्यापार होगा उत्पन्न होना जन्म होना, वही उसका एक ही व्यापार होगा। द्वितीय क्षण में और कोई व्यापार करने के लिए वो तो रहेगा ही नहीं, क्षणिक विज्ञानात अन्य क्षणिक नहीं होगा तो अनित्य होगा कुछ, अथवा अधिक स्थायी होगा कश्चित जीव अधिक काल स्थायी अथवा ईश्वर नित्य, ऐसे न च त्वया अभ्युपगम्यते, आप बौद्ध स्वीकार नहीं करते। यह संघात करता भवे, संघात करेगा कौन भी, और न च कर्तारम अनपेक्ष्य अणवः स्कंधाश्च स्वयमेव संघातार्थं प्रवर्तत इति वाच्यम्। बौद्ध कहेगा कर्ता के बिना कर्तारम अनपेक्ष्य अणवः अणु जो कि बाह्य समुदाय बनाने वाले और स्कंध जो आंतर समुदाय बनाने वाले, ये स्वयं एवं संघातार्थम प्रवर्तन्ते, स्वयं ही संघात बनने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। सिद्धांत कहता है इति नच वाच्यम्, अगर वो कोई भिन्न संघात करने वाले के बिना स्वयं ही अगर संघात बन जाएंगे तो वो तो हमेशा संघात बनते ही रहेंगे, तो अनिर्मोक्ष प्रसंगात, वो सर्वदा वो अंतर स्कंद रहेगा अंतर जो समुदाय, फिर मोक्ष होगा ही नहीं। अच्छा अभी आगे बौद्ध वाले कहेंगे ननु आलय विज्ञान संतान संहंता अस्तु, संहंता अस्तु। आलय विज्ञान वो तो क्षणिक है, किंतु उसका जो संतान संतान था प्रवाह, प्रत्येक क्षण में एक एक आलय विज्ञान अहम अहम इस प्रकार होगा, वो जो प्रवाह है संतान है वो संतान ही संघात का कर्ता बन जाए, संहंता अस्तु इति अत आह। सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्। आशय आशय अर्थात जो आलय विज्ञान का संतान वो भी अन्य है, अर्थात संतानी से अन्य है अथवा अनन्य है। संतानी हो गए क्षणिक विज्ञान, जो आलय विज्ञान वो हो गए संतानी, संतानी अर्थात एक प्रवाह में जो प्रत्येक व्यक्ति है कि व्यक्ति एक प्रवाह। अभी प्रवाह और व्यक्ति सिद्धांती कहता है कि आप अभी कहते हैं व्यक्ति तो संघातकर्ता नहीं हुआ क्योंकि वह क्षणिक है, अभी बौद्ध कहा कि व्यक्ति तो संघातकर्ता नहीं होगा किंतु व्यक्तियों का जो संतान है प्रवाह है वो संघात कर देगा। तभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि सिद्धांत कह रहा है कि ये जो आप व्यक्तियों का जो प्रवाह संतान कहते हैं वो प्रवाह संतान ये संतानी से व्यक्ति से भिन्न है अथवा नहीं है, तो ये दो विकल्प करता है भिन्न है अथवा नहीं है। तो अगर वो भिन्न है संतानी हो गया क्षणिक और वो इससे भिन्न है जो प्रवाह, तो उसका आश्रय कौन होगा, कहेंगे एक क्षणिक वाला आश्रय होगा तो अभी ये एक क्षण में नाश हो गया दूसरा व्यक्ति दूसरा क्षण में आएगा, तो अभी ये प्रवाह कहाँ अर्थात उसका आश्रय कौन बनेगा, एक क्षण नाश हो गया दूसरा क्षण आएगा उसका आश्रय कोई नहीं रहेगा, अर्थात वो संतान कुछ संतानी से संतान ऐसे भिन्न पदार्थ कुछ वास्तव नहीं है, वो तो खाली हम कल्पना कर देते हैं कि प्रवाह होता है, गंगा जल का प्रवाह होता है, तो प्रवाह बोल करके क्या चीज, वो तो जल बिंदु सब है वास्तव। अनिरूप्यत्वात् उसका निरूपण नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आसरते आशेरते अस्मिन् रागादय इति आशयः संतानः। आशेरते शेरते कहाँ का रूप हो जाएगा, बहुवचन सेते सयाते शेरते, क्या सूत्र लग गया, रो आ जाए सिंगो रूट। आशेरते अस्मिन् रागादयः, रागादि जिसमें रहते हैं आश्रित तो होते हैं, आश्रते सोते हैं सोते हैं अर्थात आश्रित तो होते हैं, इति आशय आशय संतान, आलय विज्ञान का जो प्रवाह उसी में ही रागादि रहते हैं, उनका कहना है। स किम संतानिभ्यो विज्ञानेभ्यो, आगे संतानिभ्यो के आगे विज्ञानेभ्यो है, संतानिभ्यो विज्ञानेभ्यो आगे अन्यो अन्यो अनन्यो वा, हाँ ठीक है बात। वो जो आप संतान कहते हैं वो संतानी से, संतानी को अन्य कहते हैं क्षणिक विज्ञान, वो जो विज्ञान है उससे अन्य है अथवा अनन्य है। आद्य आद्य अर्थात तो संतान से संतानी संतानी से संतान अन्य है, प्रवाह अन्य है, वो आद्य अभी वो स्थिर है अथवा क्षणिक है, संतानी तो क्षणिक है, जो संतान होता है वो स्थिर है अथवा क्षणिक है। अगर आद्य कहेंगे अर्थात संतानी संतान स्थिर होगा तो अस्मद इष्ट नित्य आत्मवाद प्रसंगात, कोई भी स्थिर पदार्थ मान लेंगे तो हम ही कहते हैं आत्मा ही स्थिर है नित्य है, तो ये हो जाएगा वाद प्रसंगात। और द्वितीय कहते हैं नहीं अन्य तो है किंतु क्षणिक है, द्वितीय ये द्वितीय हो गया, अन्य है क्षणिक है। द्वितीय दोष माह भाष्य में क्षणिकत्व अभ्युपगमाच, अगर आप संतानों को भी क्षणिक कहेंगे तो क्षणिक शब्द का अर्थ होता है कि वो केवल इतना ही उसमें व्यापार होगा जन्म होना, वही एक व्यापार हुआ, आगे क्षण में और कुछ करेगा कैसे, वो तो तब उसका नाश ही हो जाएगा। तो निर्व्यापारत्वात् उसमें और कोई व्यापार नहीं होगा, निर्व्यापार अर्थात जन्म भिन्न व्यापार नहीं हो पाएगा, नहीं होने से प्रवृत्ति अनुपपत्ति। टीका में दे दिया उसको, क्षणिकस्य जन्मा अतिरिक्त व्यापारो नास्ति, जो क्षणिक है उसमें एक ही व्यापार होगा जन्म, उससे कोई संघात करेगा वो संघात करने के लिए व्यापार उसमें नहीं होगा, निर्व्यापारत्वात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति। टीका में आगे कहते हैं तस्मात् तस्य परमाणु आदि मेलनार्थम प्रवृत्तिर अनुपपत्ता, तस्मात् तस्य संतानस्य परमाणु आदि का मेलन करके संघात करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि जन्म होगा एक क्षण, आगे क्षण में रहेगा तो संघात करेगा, अगर रहेगा तो क्षणिकत्व व्याघाता, अगर रहेगा तो क्षणिकत्व नाश हो गया, उनका जो सिद्धांत का अपसिद्धांत हो गया। तो ये प्रथम पक्ष में अर्थात संतानी से भिन्न संतान वो स्थिर है अथवा क्षणिक है, दोनों निराकरण हो गया। दूसरा पक्ष रहा संतान से संतान अनन्य है, अभी कहते हैं टीका में, अच्छा भाष्य में पंक्ति दिए तस्मात समुदाय अनुपपत्ति, इसलिए समुदाय नहीं हो पाएगा, प्रथम पक्ष में अगर अन्य होगा तो समुदाय नहीं हो पाएगा। आगे जो अनन्य, अनन्य अर्थात अभिन्न, संतानी से संतान अनन्य, इसके लिए टीका में कहते हैं एतेन अनन्य संतान इति पक्षो निरस्त, संतान संतानी से अनन्य है ये पक्ष भी निराश हो गया। कैसे कहते हैं क्षणिकस्य मेलकत्व अनुपपत्ते, संतान संतानी से अनन्य होगा, संतानी क्षणिक है इसलिए संतान भी क्षणिक हो जाएगा, जो क्षणिक होगा वो मेलन कैसे कराएगा, वो तो जन्म होगा तो उतना ही व्यापार हो पाएगा, क्षणिकस्य मेलकत्व अनुपपत्ते है। तस्मात संघंतुर असत्वात संघाता अनुपपत्ति इत्यर्थः, इसलिए संघंतुर असत्वात कोई संघात करने वाला नहीं रहा, नहीं रहने से संघात अनुपपत्ति, संघात नहीं हो पाएगा। संघात इसमें धातु हो जाएगा हन धातु, हन धातु से घ भय होगा, हन का नकार को तकार हनस्तो अचिन्न लह तो हो गया, तो उपधा वृद्धि हो गया, और हन का हकार को घकार वो अंतर संघात अनुपत्ति, कोई संघर्तु नहीं संघंतु नहीं रहने से, संघंता कोई नहीं रहने से संघात नहीं हो पाएगा। भाष्य में तस्मात समुदाय अनुपत्ति, व्यक्ति भी संघात नहीं कर पाएगा, संतान भी संघात नहीं कर पाएगा, इसलिए संघात समुदाय ये हो ही नहीं पाएगा। समुदाय अनुपत्तौ च तदाश्रया लोक यात्रा लुप्येत, समुदाय ही नहीं बन पाएगा। आपने कहा था कि आंतर समुदाय लोक यात्रा का आश्रय है, अभी समुदाय ही नहीं होगा तो लोक यात्रा अर्थात आपके जगत सृष्टि ही नहीं हो पाएगा। अच्छा आगे टीका में, संघंतुर अभावे अपि संघात उपपत्तिम आशंक्य निषेधति, संघात करने वाला कोई नहीं होने पर भी संघात हो जाएगा। अभी भिन्न संघात करने वाला नहीं होगा, किंतु वही जितने पदार्थ है वो अपने आप ही संघात हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के, ये पक्ष अभी कहेगा। भाष्य में सूत्र है, इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन नो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन नो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन नो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन नो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत, पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहता है कि न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इतरेतर ये जितने मिलकर के संघात होते हैं वो सब परस्पर में कार्य कारण भाव हो जाएंगे। इतरेतर प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण, कार्यम प्रति अयते गच्छति इति प्रत्यय कारणम, टीका में दे दिया आगे जो इतरे अभी प्रतीक दिया है ना टीका में, उसके आगे है कार्यम प्रति अयते गच्छति, अयगत गच्छति इति प्रत्यय कारणम, योग सूत्र में इसको बहुत व्यवहार किए हैं, प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण अर्थ में, तो इतरेतर कारणत्वात् तो परस्पर का कारण होकर के संघात तो बन जाएंगे। इति चेत सिद्धांत कहता है कि इतरेतर का कारण होंगे जो सब कार्य वो तो क्षणिक हैं, उत्पत्ति मात्र का निमित्त होंगे, उतने ही तो व्यापार होगा उत्पत्ति होगा, एक दूसरे का कारण होकर के उत्पत्ति हो जाएगा, और द्वितीय क्षण में रहेगा नहीं तो संघात कैसे होगा, उत्पत्ति मात्र का ही निमित्त होंगे अगर आप कारण कहेंगे तो भी संघात नहीं हो पाएगा। भाष्य में यद्यपि भोक्ता प्रशासिता व कश्चित चेतन संघंता स्थिरो न अभ्युपगम्यते तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वाद उपपद्यते लोकयात्रा, अभी बौद्ध कह रहा है बाह्यर्थवादी। यद्यपि भोक्ता प्रशासिता, भोक्ता जीव प्रशासिता ईश्वर, ये चेतन है, एक तो अनित्य है एक नित्य है, इस प्रकार के कश्चित चेतन कोई इस प्रकार की चेतन संघनता स्थिर, स्थिर अर्थात तो क्षणिक नहीं है, न अभ्युपगम्यते, बौद्ध लोग नहीं मानते इस प्रकार, तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात् अविद्यादि परस्पर का कारण होकर के लोक यात्रा उपपद्यते अर्थात संघात हो जाएगा। तस्याम च उत्पद्यमानायम अविद्या की उत्पत्ति हो जाने से न किंचित अपरम अपेक्षितव्यम अस्ति, अविद्या हो गई तो फिर आगे सारे कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, अविद्या को तो सभी लोग मानते हैं, अविद्या हो जाएगा तो उसे बाकी सारे कार्य हो जाएगा। टीका में कार्यम प्रति अयते गच्छति इति प्रत्यय कारणम, सूत्र में जो दिया इतरेतर प्रत्यय अर्थात इतरेतर कारणम, अविद्यादिभिर एव अर्थात संघात सिद्धो व्यवहार उपपत्ति इत्यर्थः, अविद्यादि के द्वारा ही अर्थात संघात सिद्धो अर्थात, अर्थात ये व्यवहार सिद्धि के लिए कहते हैं कि अविद्यादि से संघात होना पड़ेगा, संघात नहीं होगा तो ये तो व्यवहार ही नहीं होगा, इसलिए अर्थात अर्थात अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण से अर्थात होगा ही, क्यों कहते हैं कि संघात अगर नहीं होगा तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति अविद्या के द्वारा संघात हो जाएगा, इस प्रकार के लोग कहेंगे। तो अविद्या आदि के द्वारा संघात हो जाएगा अविद्या दीन आह, ये अविद्या आदि सब कौन है, तेच भाष्य में तेच अविद्यादयो अविद्यादि अविद्या संस्कार विज्ञानं नाम रूप षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भवो जातिर जरा मरणं शोक परिदेवना दुःखं दुर्मनस्ता इति एवं जातीय का इतरतर हेतु का सौगते समय क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता। ये अविद्यादि अविद्या प्रथम हो गया अविद्या, टीका में दे दिए सब एक एक करके दे रहे हैं। क्षणिकेशु स्थिरत्व बुद्धिर अविद्या, उनके मत में सब क्षणिक हैं, किंतु वादी लोग दूसरे प्रतिवादी लोग उसको स्थिर कहते हैं, इसलिए कहते हैं यही आप लोगों का अविद्या है क्षणिक पदार्थ को स्थिर कहना। आगे दिया संस्कार, टीका में कहते हैं ततो राग द्वेष मोहा संस्कारा भवंती। अविद्या हो गया तो स्थिर मान लिए, क्षणिक को स्थिर मान लिए तो उसमें राग होगा द्वेष होगा मोह हो गया, ये सब संस्कार हो गया। संस्कार के आगे विज्ञान, मूल में भाष्य में कहा तो विज्ञान के लिए टीका में कहते हैं ते भ्यो, ये जो संस्कार हो गया गर्भस्थस्य आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। अभी गर्भस्थ वो जो अर्थात तो अभी शुक्र श्रोणि तो खाली मिले हैं तो उसी में ही आद्य विज्ञान आरंभ हो जाएगा, गर्भस्थ आद्य विज्ञान आरंभ हो जाएगा। आद्य विज्ञानम उत्पद्यते विज्ञान हो गया, आगे विज्ञान के बाद है नाम तस्मा च, टीका में तस्मा च आलय विज्ञान, अभी गर्भ में ही उसका आलय विज्ञान अहम इस प्रकार की ज्ञान हुआ आरंभ। तस्मात् आलय विज्ञानात् पृथ्वीव्यादि चतुष्टयम् नामाश्रयत्वात् नाम भवति। आलय विज्ञान से पृथ्वीव्यादि चतुष्टय जो कि नाम का आश्रय, नाम देवदत्त चैत्र इत्यादि ये सब का आश्रय नाम भवति, ये सब बनेंगे आलय विज्ञान से। आगे पृथ्वीव्यादि चतुष्टय बनेंगे, नाम के आगे है रूप, कहते हैं तेभ्यो ततो रूपम सीता सीतात्मकम शुक्र शोणितम निष्पद्यते। तो अभी पृथ्वी आदि चतुष्टय हो गया, उससे शुक्र शोणित इत्यादि ये सब बनने लगेंगे। तो शीत अशीत, शीत अर्थात श्वेत, अशीत अर्थात काला इत्यादि, अर्थात ये सफेद काला इत्यादि ये सब शुक्र शोणित ये बनने लगेंगे। ये हो गया विज्ञानम नाम रूप, विज्ञान हो गया एक है, रूप हो गया एक है, नाम की तो पृथ्वी आदि चतुष्टय है चार, तो ये एक चार एक मिलकर के छह हो गए। ये छह को सात संबंध होकर के षडायतनम इंद्रिय, षडायतनम शब्द का अर्थ है इंद्रिय, टीका में इसको कहते हैं गर्भस्थ कलल बुद्बुदावस्था नाम रूप शब्दार्थ इति निष्कर्ष। विज्ञान के बाद नाम रूप हुआ, तो नाम रूप क्या है, कहते नाम तो पृथ्वी आदि चतुष्टय रूप शुक्र शोणित, अभी पृथ्वी आदि चतुष्टय शुक्र शोणित ये हो करके आगे कलल बुद्बुद ये सब गर्भ का स्थिति, तो पहले तो ये हो जाएगा शुक्र शोणित मेलन होगा, आगे कलल आगे बुद्बुद, बुद्बुद जैसा हो जाएगा, कलल तो बहुत छोटा रहेगा, आगे बुद्बुद जैसा हो जाएगा, ऐसे सब बढ़ेगा वो आगे। नाम रूप का अर्थ हो गया ये कलल बुद्बुदादि अवस्था। अभी विज्ञानम प्रति पृथ्वी आदि चतुष्टयम रूपम चैति छे हो गए, तो ये हो गए षडायतनानी छे आयतन, यस्य इंद्रिय जातस्य, इंद्रिय इन्हीं को ही विषय करेंगे, तो यस्य षड आयतन आयतन यस्य इंद्रियस्य, ये इंद्रिय जातस्य तत् षडायतनम, ये इंद्रिय समूह को षडायतन कहा गया, क्यों ये छह को विषय करेंगे विज्ञान नाम रूप, किंतु विज्ञान को इंद्रिय कैसे विषय करते हैं, यस्य इंद्रिय जातस्य षड आयतन यस्य इंद्रिय जातस्य, अच्छा ठीक है, अर्थात ये इंद्रिय इंद्रियों का ये आयतन अर्थात विषय नहीं है, इंद्रियों का संबंध ही इस प्रकार के, तो क्योंकि इंद्रिय का विषय विज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ षडायतन यस्य इंद्रिय जातस्य, ये छह आयतन है इंद्रियों का, आयतन शब्द का अर्थ आश्रय होता है, इंद्रिय का आश्रय, आश्रय अर्थात विषय नहीं है, इंद्रियों का आश्रय अर्थात इंद्रिय संबंधी ऐसा मानना पड़ेगा। इंद्रिय से नाम जो पृथ्वी आदि चतुष्टय और रूप शुक्र सुनित और विज्ञान, अच्छा ठीक है, ये छह वास्तविक इंद्रियों का आश्रय होंगे, अर्थात ये छह होने के बाद आगे इंद्रिय आएगा, क्योंकि अभी तो कलल बुद्ध बुद्ध तक पहुंचा नाम रूप में, आगे इंद्रिय आएंगे, तो इसलिए इंद्रियों का ये आश्रय होंगे। वो भी कहते हैं कि यश्य आयतन विज्ञानम पृथ्वी आदि चतुष्टयम रूपम च इति षड आयतनानि, आयतन अर्थात आश्रय को आयतन कहा जाता है, भोग आयतनम शरीर, भोग का आश्रय है शरीर, तो इस प्रकार की ये छह आयतन हुए किसका, कहते हैं इंद्रिय समजातक का, अर्थात इंद्रिय ये सब में आश्रित होकर रहेगा, इनको विषय नहीं बनेगा, इसमें आश्रित होकर रहेगा, क्योंकि इंद्रिय वास्तविक पदार्थ क्या है, कहते हैं कि पृथ्वी आदि चार से तो इंद्रिय बनेंगे, और ये जो पृथ्वी आदि चार ये कहाँ से आए, कहते हैं आलोय विज्ञान से आए, आलोय विज्ञान आगे पृथ्वी आगे ये इंद्रिय आएंगे, तो इसलिए ये जो छह हो गए ये इंद्रियों का आश्रय होंगे, वही आयतन शब्द से कहा गया षड आयतनानी, ये इंद्रिय जातस्य अर्थात इंद्रिय समूह का ये छह उनका आश्रय हो गए। फिर भी इसमें और कुछ अधिक होगा तो हम देख करके बताएगा। तद षडायतनम, षडायतन इंद्रियों को कहा गया जिसका आश्रय छह हो गए। अभी नाम रूप इंद्रियाणा मिथह संयोग, नाम पृथ्वी आदि चार, रूप योग जो शुक्र सुनित और इंद्रिय, इनका मिथ संयोग होता है, क्योंकि इंद्रिय इनमें से आश्रित होकर के रहेगा, वही संयोग हुआ, उसको स्पर्श कहा गया। आगे मूल में भाष्य में दे दिया विज्ञानम नाम रूपम षडायतनम स्पर्श, तो इंद्रियों का ये उनका आश्रय के साथ संबंध होना ये हो गया स्पर्श। स्पर्श होने से आगे वेदना, कहते हैं ततः सुखादि का वेदना, इंद्रियों का जब विषयों के साथ संबंध होगा तो वेदना होगा सुख दुख आदि। तया पुनर्विषय तृष्णा, वेदना का आगे तृष्णा दिया, तो इंद्रियों का जो विषय के साथ संबंध होगा तो सुखादि वेदना होगा, उससे फिर संस्कार होकर के फिर तृष्णा होगी। तया प्रवृत्ति उपादान, फिर आगे प्रवृत्ति करेगा तो प्रवृत्ति इसी को उपादान कहा जाएगा। तेन भवती अस्मात् जन्म, तभी प्रवृत्ति होना है तो फिर आगे जन्म हो जाएगा, अर्थात अब शरीर ये बाहर निकल जाएगा, तो गर्भ में उसको सुखादि भी होता है और उसको तृष्णा भी हो जाता है। गर्भ में आलय विज्ञान हुआ, पृथ्वी आदि चतुष्टय, आगे इंद्रिय, इंद्रिय होने के बाद आगे स्पर्श, आगे वेदना, आगे तृष्णा, आगे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होने के लिए अभी जन्म हो जाएगा। तेन भवती अस्मात् जन्म, तो इसे जन्म हो जाएगा। इति भव, तो ये भव, भव अर्थात धर्मादि, तो ये प्रवृत्ति हो जाएगा ये धर्मादि, इसको भव कहा गया। तेन भवती अस्मात् जन्म इति भव, भवती अस्मात् जन्म, इससे जन्म होता है उसको भव कहा जाएगा। किसको कहते हैं धर्मादि, धर्मादि से अभी जन्म होगा, तो धर्मादि से जन्म, अभी तो इस जन्म में वो धर्म नहीं किया, वो पूर्व जन्म में जो किया होगा इस प्रकार की, अर्थात पूर्व जन्म में धर्म किया, धर्म करने से गर्भ में आया, विज्ञान हुआ, पृथ्वी आदि चतुष्टय, आगे ये सब हो करके अब जन्म हो गया, ये सब क्यों होगा, कहते कि धर्मादि से हुआ। भवती अस्मात् जन्म इति भव, तो धर्मादि, धर्मादि से जन्म होता है। ततो जातिर, जाति का अर्थ देह जन्म, भवती अस्मात्, अच्छा धर्मादि हुआ, धर्मादि होने के बाद देह का जन्म हो गया, धर्मादि होने के बाद देह का जन्म हुआ, धर्मादि होने के बाद देह का जन्म हुआ, इतने से बीच में प्रक्रिया होगा, शुक्र श्रोणी तो मिलेगा, कलल बुद्ध होगा, आगे इंद्रिय आएंगे, संयोग होगा, ये सब होगा, हो करके आगे ये देहादि जन्म हो जाएगा, ये पंचस्कंद समुदाय इति यावत, तो देहादि जन्म कहते पंचस्कंद समुदाय अंतर, पंचस्कंद समुदाय ये कहलाया था, रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, ये पांच, ये अर्थात तो देह बन गया। और जाता नाम स्कंधा नाम परिणाम जरा स्कंध, स्कंध होकर के जन्म हो गया, शरीर हो गया, देह हो गया, अभी उसका परिपाक होगा। स्कंधों का परिपाक होना यही जरा, आगे धीरे धीरे परिपाक होगा, जरा स्कंध हो गया। और मरण नाश, आगे दिया जातिर जरा मरण, मरण अर्थात फिर नाश हो गया। म्रियमाण से पुत्रादि स्नेहाद अंतर्दाह शोक, तो मरण से शोक, मरना है पुत्र आदि से में स्नेह है उसके लिए अंतर्दाह होगा, अभी अंदर में पीड़ा छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो शोक हुआ। ते न शोक होने से कहते हैं हा पुत्र इत्यादि विलाप परिवेदना, ये होगा उसका। अनिष्ट अनुभव दुखम, तो अनिष्ट अनुभव अन्य समय में, मरण काल में तो नहीं, अनिष्ट अनुभव दुख। तेना दुर्मनस्ता मानसी व्यथा, इतने सारे वो पदार्थ मानते हैं, ये पदार्थ सब ऐसे संबंध हो करके संघात बन जाएगा। अच्छा भाष्य में कहा दुर्मनस्ता इति एवं जातीय का इति, टीका में कहते हैं इति शब्द मान अपमान आदि क्लेश संग्रहार्थम, और भी है इतने पदार्थ स्वीकार करते हैं सब। यह थोड़ा संक्षेप में दे दिया इसलिए इसका बहुत ज्यादा स्पष्टता, ये हम लोग जितने ग्रंथ पढ़ते हैं बौद्धों के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टता कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ जितना दे दिया उतने में से थोड़ा पहले ये संस्कार हो जाना है बस, ठीक है। इति शब्द मानव अपमान क्लेश संग्रहार्थम न केवल, अच्छा न केवलम, टीका में न केवलम सुगतानम एव अविद्यादय सम्मता किंतु सर्ववादीनाम अपि, अविद्या केवल बौद्ध लोग मानते हैं ये बात नहीं है, सभी लोग अविद्या को स्वीकार करते हैं। भाष्य में सर्वेशाम अपि अविद्यादि कलापो अप्रत्याख्येय, अविद्यादि कलापो तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। टीका में अविद्यादि हेतु का जन्मादय, जन्मादि हेतु काश्च अविद्यादय इति मिथो हेतु हेतु मद्भावात अर्थात संघात सिद्धि रीति संकाम उपसंगरति। वो लोग जो कहते हैं कि परस्पर का हेतु बन करके संघात हो जाएगा, कैसे कहते हैं अविद्यादि हेतु का जन्मादय, अविद्यादि हेतु से जन्म हुआ और जन्मादि हेतु का से अविद्यादय, जन्म यही हेतु हो गया आगे अविद्या के लिए, गर्भ में आ जाएगा फिर। एक बार जन्म हुआ तो धर्मादि करेगा, आगे फिर गर्भ में आ जाएगा अविद्या, फिर वो चलेगा। इति मिथो हेतु हेतु मद्भावात अर्थात संघात सिद्धि रीति संकाम उपसंगरति, परस्पर हेतु हेतु मद्भाव होने से संघात सिद्धि हो जाएगा, अविद्या से जन्म हो जाएगा, जन्म से फिर आ गया अविद्या, इस प्रकार की होगा। तदेवम भाष्य में तदेवम अविद्यादि कलापे परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन घटियंत्रवद अनिशम आवर्तमाने अर्थाक्षिप्त उपपन्न संघात इति चेत, यहाँ तक बहुत लोग कहते हैं तदेवम अनेन प्रकारण अविद्यादि कलापे, कलाप मतलब उनका जो सामग्री समूह, अविद्यादि कलाप सामग्री परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन, परस्पर में निमित्त नैमित्तिक अविद्यादि से जन्म, जन्म से फिर अविद्यादि, ये सब निमित्त नैमित्तिक भावेन घटी यंत्रवत अनिशम, अनिशम अविद्यमाना निशा यस्मिन, जिसमें निशा नहीं होता, निशा अर्थात रात, रात अर्थात बंद होना, ये बंद नहीं होना अर्थात नियत चलता रहता है। घटी यंत्रवत अनिशम आवर्तमाने अर्थात वो चलता ही रहेगा, उससे आक्षिप्त उप अर्थाक्षिप्त उपपन्न संघात, अर्थ से संघात आक्षिप्त होकर के उपपन्न हो जाएगा। क्यों कहते हैं परस्पर में निमित्त निमित्त का भाव है तो होने से उत्पन्न कराएगा, अर्थ से ही आक्षेप हो गया कि ये संघात बन जाएगा। टीका में सिद्धांत भागम व्याचष्टे, अभी इतरेतर प्रत्यय प्रत्ययत्वाद इति चेत, पूर्व पक्ष कहा था परस्पर का हेतु हेतु मद्भाव से ये संघात हो जाएगा इति चेत, सिद्धांत कह दिया कि न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात, केवल उत्पत्ति ही उतना ही हो पाएगा, क्षणिक है तो केवल उत्पत्ति ही होगी। भाष्य में सिद्धांत कहता है कि तन्न पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात, सिद्धांती उत्तर देता है उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। एक दूसरे का निमित्त बनेंगे, सभी तक क्षणिक है, तभी एक दूसरे का निमित्त बना, जो निमित्त बनता है वो भी क्षणिक है और जिसका बना वो भी क्षणिक है। अभी जो निमित्त बनेगा वो पूर्व क्षण में रहेगा, क्योंकि कार्य नियत वृत्ति कारणों में ऐसा न्यायिक लोग ही मानेंगे, जो निमित्त बनना है वो पूर्व क्षण में रहेगा। ठीक है, एक क्षण रहने पर भी हो जाएगा, आगे आ जाएगा कार्य आ जाएगा। तो कार्य तो आ गया, किंतु ये कार्य आगे कुछ करने से पहले एक क्षण रह करके नाश हो जाएगा। इसलिए कार्य कारण भाव होकर के उत्पत्ति तो हो सकती है, किंतु आगे कुछ संघात करेगा वो संभव नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति मात्र का निमित्त है, ये जो क्षणिक पदार्थ है वो दूसरों का उत्पत्ति मात्र ही करवा सकते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति करेगा तो उसी से वो कारण भी नाश हो जाएगा और कार्य भी आगे क्षण का कोई पदार्थ को उत्पत्ति करा करके वो भी नाश हो जाएगा, वो क्षणिक है, केवल उत्पत्ति में ही निमित्त होंगे। भवेद उपपन्न संघातो यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत, पदार्थ तो उत्पन्न हो गए किंतु भवेत उपपन्न संघात, संघात उपपन्न भवेत हो, यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत, संघात का कोई अगर निमित्त हो तभी संघात होगा, न तो अवगम्यत है, उसका कोई निमित्त नहीं है। यतः इतरेतर प्रत्ययत्वेपि अविद्यादीनां पूर्वपूर्वम् उत्तरोत्तरस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तं भवद् भवेत्, न तु संघात उत्पत्तेः किञ्चित् निमित्तं संभवति। यतः क्योंकि इतरेतर प्रत्ययत्वे, प्रत्ययत्वे कारणत्वे, अगर इतरेतर कारण होंगे अविद्यादीनां, अविद्यादि परस्पर का कारण होने पर भी पूर्व पूर्वम उत्तर उत्तरस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवत भवेत, उत्पत्ति मात्र का निमित्त होता हुआ चाहे वो इतर इतर का कारण हो, केवल उत्पत्ति मात्र के निमित्त होगा, न तो संघात उत्पत्ति है किंचित निमित्तम संभवति, वो संघात बनाने के लिए कोई निमित्त नहीं आया तो एक क्षण में नाश हो गया। टीका में अविद्यादीनाम उत्तरोत्तर हेतुत्वम अंगीकृत्य, सिद्धांती ये बात कहा, अविद्यादि उत्तरोत्तर का हेतु होते हैं, क्षण रहेंगे किंतु हेतु होंगे, इति अंगीकृत्य संघात का संघात हेतु अभावात संघातो न स्याद इति उक्ते सति सिद्धांतिना, सिद्धांती कह दिया एक क्षण तो रहेंगे कारण होने पर भी, एक क्षण रहेंगे तो संघात होने के लिए हेतु नहीं है, क्योंकि क्षणिक हो गया, क्षणिकत्वात संघात हेतु अभावात, क्षणिक होने से संघात का हेतु न रहा तो संघातो न स्याद, ऐसे सिद्धांति कहने पर इति उक्ते सति सिद्धांति न। पूर्व पक्ष पूर्वोक्तं स्मारयति, पूर्व पक्ष कहते हैं हमने कहा ना कैसे संघात हो जाएगा, कैसे भाष्य में कह रहा है, ननु अविद्यादिभिर अर्थात आक्षिप्यते संघात, वो मतलब कर्ता होकर के नहीं, आक्षिप्यते अविद्यादि संघात हो जाएंगे, नहीं होगा तो लोक यात्रा नहीं हो पाएगा, इसलिए आक्षेप से संघात हो जाएगा अर्थापत्ति से, इति उक्तम, अभी सिद्धांति इसका निराकरण करता है। टीका में किम अविद्यादयः संघातस्य गमका उत उत्पादका इति, अविद्यादि संघात का आप कहते हैं कि आक्षिप्त हो जाएगा संघात, ये अविद्यादि संघात का गमक है, अविद्या है तो संघात होना पड़ेगा, इस प्रकार की गमक है अथवा उत्पादक है, बन्ही धूम में धूम बन्ही का हम कहते हैं हेतु है, ये गमक हेतु ना उत्पादक हेतु, गमक हेतु, तो इसी प्रकार की सिद्धांत पूछता है कि अविद्या संघात का गमक है अर्थात अविद्या है तो संघात होना पड़ेगा, जैसे धूम है तो बन्ही होना पड़ेगा, गमक हेतु मानेंगे अथवा उत्पादक, इति विकल्प आद्य, अभी धूम बन्ही का गमक हुआ तो आपको बन्ही का कोई एक उत्पादक अलग मानना पड़ेगा, तो सिद्धांत कह रहे हैं कि आद्य आद्य अर्थात गमक मानेंगे तो संघात से उत्पादकम किंचित वाच्यम, संघात को बनाएगा कौन, ये जो अविद्या है वो तो गमक हुआ, उसको बनाने वाला कोई कहना पड़ेगा, तो नास्ति वैसा तो कोई पदार्थ आपका और नहीं है। इति आह भाष्य में अत्र उच्यते। यदि तावत अयम अभिप्राय, सिद्धांत कहते हैं कि अगर आपका ये अभिप्राय है अविद्यादय संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति, अविद्यादि आत्मानम संघात अंतर संघातम अंतरेण संघात के बिना अविद्यादि का स्वरूप लाभ नहीं हो पाएगा। संघातम अंतरेण आत्मानम आत्मानम स्वरूपम अलभमाना, अगर संघात नहीं होगा तो अविद्यादि का स्वरूप ही रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, तो इसलिए संघात को अविद्यादय आक्षिप्त करके ले आएंगे। अगर संघात नहीं है तो अविद्यादि का क्या स्थिति है, इसलिए आक्षेप से आ जाएगा। सिद्धांत कहता है यदि तावत अयम अभिप्राय तब बौद्धस्य अविद्यादय संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना, अविद्यादि संघात के बिना अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाने से अपेक्षन्ते संघातम इति, अपेक्षा करते हैं ततस्तस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम, तो जो संघात को अविद्यादि अपेक्षा करते हैं अभी वो संघात को बनाएगा कौन, संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम कहना पड़ेगा आपको। आगे भाष्य में तच्च नित्येषु अपि अणुषु अभ्युपगममानेषु आश्रयाश्रयी भूतेषु च भोक्तृषु सत्सु न संभवति इति उक्तम वैशेषिक परीक्षायाम। जब वैशेषिकों का निराकरण किए थे सिद्धांत कहा कि ये दो परमाणु मिलकर के दियोणु को बनेगा कैसे, वैशेषिक लोग परमाणु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जीव भी मानते हैं, भोक्ता को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, फिर भी वैशेषिक मत में ये अणुओं का संबंध होकर के संघात होकर दियोणु को बन करके जगत नहीं बन पाया, ये निराकरण हुआ। और आपका मत में कोई जीव भी नहीं है, कोई ईश्वर भी नहीं है, कोई स्थिर चेतन भी नहीं है, ये आपका मत में कैसा होगा। सिद्धांति इसको कहते हैं तच्च नित्येषु अपि अणुषु, ये वैशेषिक मत में नित्य मानते हैं, नित्येषु अपि अणुषु अभ्युपगम्य मानेषु, वो लोग अणु स्वीकार करते हैं मानने पर भी, आश्रयाश्रयी भूतेषु भोक्तृषु, आश्रय आश्रयी भूत जो भोक्ता, भोक्ता अर्थात जीव, तो ये भोग करेगा अर्थात ये जो परमाणु का परमाणु से जो जगत बनेगा वो सब भूत हो जाएंगे, भूत अर्थात शरीर भी बनेगा भूत से, तो शरीर में ये भोक्ता जो है जीव है वो आश्रय करेगा, तो आश्रय आश्रयी भूतेषु, आश्रय हो जाएगा शरीर, आश्रय हो जाएगा भोक्ता, आश्रय आश्रयी भूतेषु भोक्तृषु सत्सु, वैशेषिक मत में न संभवती, न संभवती अर्थात संघातम न संभवती, वाक्य का आरंभ में कहता तच्च, वो संघात वैशेषिक मत में भी नहीं हो पाया वैशेषिक परीक्षायाम, जबकि वो लोग नित्य अणु मानते हैं, आश्रय आश्रय भाव मानते हैं, जीव को मानते हैं, इतना मानते हैं, तो भी संघात नहीं हो पाया। टीका में आश्रय आश्रय भूतेषु इति भोक्तृ विशेषणम्, भाष्य में जो दिया आश्रय से भूतेषु च भोक्तृषु, भोक्ता ही आश्रय में आश्रयी है, तो आश्रय आश्रयी बना भोक्तृषु। अदृष्ट आश्रयेषु इति अर्थ, अदृष्ट का अदृष्ट आश्रयेषु, भोक्तृ का विशेषण, भोक्ता का विशेषण आश्रय का, आश्रय में आश्रयी ये भोक्ता होगा, अदृष्ट आश्रयेषु इत्यर्थः, अदृष्ट हो गया अदृष्ट का आश्रय, हाँ अदृष्टस्य आश्रय, ये जो भोक्ता हुआ जीव यही अदृष्ट का आश्रय, भोक्ता अदृष्ट का आश्रय, अदृष्टाश्रयेषु भोक्तृषु का अर्थ अदृष्टाश्रयेषु अदृष्टस्य आश्रय, अदृष्ट जीवात्मा में रहेगा। अच्छा अभी सिद्धांत करें यदा स्थिरेषु एषु अणुषु संघात योग्येषु कर्तृषु च अदृष्ट सहायेषु सत्सु ज्ञानाभाव मात्रेण संघति कर्तृत्व अयोगात संघात संघातापत्तेर निमित्तम नास्ति इति उक्तम तदा क्षणिक पक्षे तन्नास्ति इति किम वक्तव्यम्। यदा जब स्थिरेषु एषु न स्थिरेषु अणुषु अणु स्थिर है, नित्य है उनका मत में, स्थिरेशु अणुषु संघात योग्येशु, उनमें संघात हो सकता है, योग्यता है। कर्तृषु च अदृष्ट सहायसु सत्सु, अदृष्ट वाला कर्ता जीव ये भी उनके मत में है, खाली ज्ञानाभाव मात्रेण संघति कर्तृत्व अयोगा। ज्ञानाभाव अर्थात सिद्धांति वहां कहा था शरीर बने तभी तो ज्ञान होगा, आप अभी दो परमाणु है उनको संबंध कौन कराएगा, कहते हैं जीव करवा देगा, अर्थात जीव करवाएगा तो जीव को ज्ञान होना चाहिए कि दोनों को संघात करना है। जब तक जीव का शरीर नहीं होगा तब तक आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, शरीर अवच्छिन्न आत्मा में ही ज्ञान उत्पन्न होगा। तो अभी अदृष्ट भी है, आत्मा भी है, परमाणु भी है, किंतु ज्ञान नहीं होने से संघति कर्तृत्व अयोगात, इसलिए संघात आपत्तेर निमित्तम नास्ति, संघात का प्राप्ति का निमित्त नहीं है ऐसे वैशेषिक मत में कहा गया था, जबकि वहां इतने सारे पदार्थ विद्यमान है। और तदा क्षणिक पक्षे तन नास्ति इति किम वक्तव्यम, क्षणिक मत में संघात नहीं हो पाएगा ये क्या कहना है, वैशेषिक मत में इतना सारे होकर भी नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ संघात का। भाष्य में किम अंग अंग अंग संबोधन में सौम्य अंग ये सब किम अंग पुनः क्षणिकेशु अपि अणुषु भोक्तृरहितेषु आश्रय आश्रयी शून्येषु वा अभ्युपगम्य मानेषु संभवेत। जब इतना वैशेषिक मत में भी नहीं हो पाया तो क्षणिकेशु अणुषु, अणु आपका मत में क्षणिक है, उनका मत में तो नित्य है, और आपका मत में भोक्तृरहितेषु, उनका मत में तो भोक्ता है, भोक्तृरहितेषु आश्रय आश्रय शून्येषु कोई है नहीं वा अभ्युपगम्य मानेषु, क्या किम संभव है आपका मत में कैसे संघात हो जाएगा। टीका में आश्रय आश्रय संघात करता तत्शून्येषु इत्यर्थ, यहाँ दे दिया आश्रयाश्रय, भाष्य में है आश्रयाश्रयी, तो संघातकर्ता आश्रयाश्रय अर्थात आश्रयो आश्रयो यश्य, इस प्रकार के बहुव्रीहि लेंगे। आश्रय अर्थात ये सब नित्य अणु में शरीर बनेगा, वो शरीर आश्रय है जिसका, संघातकर्ता जीव का शरीर में आश्रित होगा। आश्रय आश्रय संघातकर्ता तत् शून्येषु, भाष्य में दे आश्रय आश्रय शून्येषु, यहाँ किंतु पाठ है आश्रय आश्रयी शून्येषु, टीकाकार किंतु आश्रय आश्रय शून्येषु कहें, इसलिए आगे कहते हैं आश्रय आश्रयी शून्येषु इति पाठे उपकार्य उपकारकत्व शून्येषु इत्यर्थ। बौद्ध मत में एक उपकार्य एक उपकारक ये सब कुछ नहीं होगा, सब तक क्षणिक है, उपकार्य कौन होगा उपकारक कौन होगा, जन्म होंगे द्वितीय क्षण में उपकार करेगा, द्वितीय क्षण में तो रहेगा नहीं, इसलिए उपकारक उपकार्य ये सब संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा अर्जुन मित्र यहाँ विकल्प कहाँ हुआ था द्वितीय संकल्प कैसे, अच्छा हाँ गमक अथवा उत्पादक ये जो विकल्प हुआ था द्वितीय संकते अथमन्य से, अच्छा प्रथम, अच्छा ये विचार आगे चलेगा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।